هنوزم داستان همونه، رز زد زمونه، خلاف جهت مثل خود قزلالا، حداقل یه لحظه میری بالا، ترست آب میفهمی کجایی، میفهمی فقط یه لحظه است که جدایی، شیجه رو باشه کوه، منظره باشه کوه، بعدش توی رود راهی دریایی، زیر پوستیم و رنگ و وارنگه، هر رنگیش بیاد بیرون قشنگه، هیپ هاپ تو من رد شد، کل شربم بد شد، وقتی رپ فارس شد گوشا خط شد، گفتیم شنیدیم طعمشو چشیدیم، این دیوارو تو سقف بشه بچینیم، هستیم و به همین بودن راضیم، هزار تیکیم متوازیم، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی، پشتم به دیوار، گرمم به آتور، لبخند به چشمای شرمنده هاتون، صدرم از صدرم، نویدم و صبرم، ایوب و رد کرد و از رو نرفتم، پاییزم و الانم، آبستن بهارم، زهر داغ تابستون، خونکی هوام، سردم از سردم، نویدم و تلخم، از صف رنگ آسمون عاشق زردم، زرد مثل آبان، زرد مثل آجر، خورشیدم تو آسمون هم شکل ما شد، زرد مثل اراده، زرد مثل دیوار، جاش خالی اون که خشت جسمش میذاشت، جدا شدم بدنی، جدا مثل تقسیم، دیوارای دورتر خونه های بعدی، ولی هر جای دنیا باشیم جدا نمیشیم، مثل دیوار چین سفتر و طولانی میشیم، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی